σχιζοφρένεια είναι ουσιαστικά ένα ντουο συκοφαντών. Ένα ντουο συκοφαντών. Οι οποίοι με μία προβιά, ας πούμε, δημοσιογραφική, ναι, κυκλοφορούν στα διάφορα μέσα και λένε πράγματα στα οποία εγώ δεν δίνω την παραμικρή σημασία. Πιο ωραία από όλα είναι το τελευταίο, ότι δεν δίνει καμία σημασία, αυτό, την παραμικρή σημασία. Όλο αυτό είναι που δεν δίνει σημασία. Επειδή δεν δίνει σημασία και έστειλε τα εξώδικα και δεν ξέρω τι άλλο θα κάνει. 28 σελίδες εξώδικα. Να μην ξεχνιόμαστε, γιατί η τιμή και η υπόλοιψη δεν χωράει σε μία σελίδα. Μην βλέπεις εσύ που χωράει σε ένα post-it. Ούτε σε μία εκπομπή. Οπότε σε κάθε εκπομπή, θα πρέπει να λέμε ότι δεν είναι Ρουφιάνος ο Κώστας ο Μπογδάνος. Και τη νέα δεκαετία δεν είναι. Ναι, προφανώς. Υπάρχουν τιμές και υπολείψεις που δεν πρέπει να θίγονται. Ή που είναι πολύ χαμηλές οι τιμές. Όχι. Ναι, γιατί. Υπάρχουν και ψηλές τιμές και χαμηλές τιμές. Δεν λέω ότι είναι από τα δύο. Καθένας ορίζει την τιμή του. Σωστό και αυτό. Είμαστε ακόμη στον απόϊχα. Υπάρχει αυτορύθμιση της αγοράς. Και της υπόλοιψης. Και της υπόλοιψης. Κυρίως. Και της τιμής. Είμαστε στον απόϊχο της επίσκεψης. Του θριάμβου, ποιας επίσκεψης. Ναι, ναι, του θριάμβου. Αυτό που έγινε δεν έχει ξαναγίνει. Καλά. Ο Τραμπ δεν του έχει ξανατύχει αυτό. Καταρχάς υπάρχει και στη μουσική η σημαίνουσα παύση. Τι έκανε ο Κυριάκος, μια σημαίνουσα παύση δίπλα από τον Τραμπ. Και στο θέατρο υπάρχει αυτό. Στο θέατρο. Στη μουσική. Ναι, στη μουσική πώς υπάρχει η σημαίνουσα παύση. Ανάμεσα, μου αρέσει. Πού υπάρχει ανάμεσα. Ένα κενό διάστημα, καταλάβεις. Δηλαδή όταν δεν τραγουδάει κάποιος, τώρα θα κάνουμε παύση. Δεν ξέρω, μόνο στο τραγούδι, μόνο γαρμπί ακούει. Δεν έχει ακούσει λίγο Μότσαρτ, έχει μια παύση, ένα κενό διάστημα. Έχει βγάλει ο Μότσαρτ CD τελευταία. Τελευταία δεν έχει βγάλει, έχει βγάλει πολλά βίντεο κλιπ όμως. Α, ναι. Ναι, με την μπάνια. Στο YouTube. Με την μπάνια. Κατάλαβα την Γιακή από το όνομα ότι είναι από τα παρατράγουδα. Πού θα ήταν. Ναι. Και δεν ήταν μόνο η παύση. Εσύ σταθήκατε όλοι εσείς οι μίζεροι στην παύση. Τι να έκανε, αφού άλλος έλεγε τα δικά του και οι Αμερικάνοι το ρωτούσαν για τα δικά τους. Πόλεμο θα είχαμε. Ο λογικό, τι είναι να μιλήσει. Καλά, να έλεγε μια παπαριά, βέβαια. Ο Τραμπ δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Βρήκε για πρώτη φορά έναν που μιλάει καλύτερα αγγλικά από αυτόν. Όπως λέει ένας δημοσιογράφος Αμερικανός. Και τον έχουν πάρει όλοι δεξί και λένε ο τάδε Αμερικανός είπε ότι μιλάει καλύτερα αγγλικά. Άρα καλύτερος πρωθυπουργός ο Κυριάκος. Γλύφουν τον Κυριάκο για ξένοι. Όχι, ένας το έκανε. Για να την πει στον Τραμπ. Α, αυτό. Που, για να την πει στον Τραμπ έχει 100 λόγους στο δευτερόλεπτο, αλλά βρήκε αυτό. Και το πιάσανε εδώ οι δικοί μας στα Twitter και στα υπόλοιπα και λένε ότι ο Κυριάκος είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός γιατί μιλάει καλά. Άρα, μιλάει καλά. Άρα ο Τσίπρας και, δεν συγκρίνει αγγλικά. Και με τον Τσίπρα, βέβαια. Ναι, ναι. Που του Τσίπρα τα αγγλικά είναι καλύτερα από του Τραμπ. Εκεί δεν συγκρίναμε ποτέ. Εκεί δεν συγκρίναμε μιλήσανε ποτέ μαζί με τον Ομπάμα. Είχε μιλήσει, γίναμε ξεφτιλίκι. Είχε μιλήσει ελληνικά ο Τσίπρας. Στη συνέντευξη τύπου μετά ήταν ελληνικά. Τον Ομπάμα και το διαβολικά καλό. Α, έχει πει ελληνικά. Του κόψε τότε. Ναι, ναι, σου λέει που να μιλήσω αγγλικά. Είχε γίνει το φιάσκο με τη Γιάννα Αγγελοπούλου στον Κλίντον. Με τη Γιάννα και τον Κλίντον είναι τότε που τα θυμήθηκε. Τα ξέρω. Οπότε υπάρχει με ένα τέτοιο. Ότι είναι, τα πήγαμε πάρα πολύ καλά γιατί έχει πάρει προφήσενη ο Κυριάκος. Έχει πάρει. Για να μιλάει έτσι. Του Κέμπριτζ ή του Μίσιγκαν. Του Χάρβαρντ. Εκεί ήταν. Έχει στο Χάρβαρντ. Έχει προφήσει στο Χάρβαρντ. Εκεί σπούδασε, δεν ξέρω. Όταν είχε πάει ο Τσίπρας το 17 στην Αμερική, που πάλι ίδιο κλίμα υπήρχε, αλλά από την ανάποδη, τι επιτυχημένη επίσκεψη και τι θα πάρει η Ελλάδα. Δώσαμε μετά, όλα αυτά φαίνονται σε κανένα εξάμηνο. Δώσαμε 10 βάσεις επιπλέον, μέχρι τον Εύρο πάνω. Συνεργαστήκαμε. Μόνο η λίμνη πλαστήρα δεν έχει γίνει βάση. Όλα τα άλλα είναι βάσεις. Δεν έχει πλατφόρμα μεγάλη, γιατί δεν έγινε η λίμνη πλαστήρα. Να γίνει και αυτή καμία αντίρρηση. Αλλά κάνει, σε δεύτερη φάση. Ο Άδωνης τι κάνει, πού είναι η αξιοποίηση. Τι Κάρπαθο δώσαμε, τι Λάρισα δώσαμε, τι Βόλο δώσαμε. Δώσαμε ρε παιδί μου, συνεργαστήκαμε. Τι Αλεξανδρούπολη σε συνεργασία. Δώσαμε. Τι Σούδα παραπάνω από ό,τι έχουμε κομπλεξικός. Δώσει. Κομπλεξικός. Λίγο σε αυτά είμαι, ναι, να σου πω την αλήθεια. Ωραία, γιατί τώρα όλοι τι αυτοί δώσαμε. Είναι και πατριώτες ταυτόχρονα και λένε για τα σύνορα και για την Ελλάδα και δακρύζουν να ακούν την ελληνική σημαία, αλλά τα μισή την έχουν δώσει. Όχι καλά, είπα, τα προηγούμενα τα δώσαν. Τα παλιοκουμούνια τα δώσαν. Οι προηγούμενοι δεν είναι πατριώτες αυτοί. Δεν φέραν αντίρρηση όμως. Και οι τωρινοί δεξιοί ποτέ δεν φέρουν αυτοί αντίρρηση. Αυτοί και αν θα δίνανε. Οτιδήποτε δίνεται στους Αμερικανούς δεν φέρουν καμία αντίρρηση. Οτιδήποτε είναι να δοθεί στο λαό έχουν αντίρρηση. Αφού είμαστε πιο ειλικρινείς εταίρος. Σύμμαχος. Όχι, είπε προβλέψιμος, ναι, αξιόπιστος και σίγουρος. Ναι. Το σίγουρος και αξιόπιστος το είχε πει ο Τσίπρας. Το αξιόπιστος και προβλέψιμος το είπε ο Κυριάκος χθες, προχθές. Το προβλέψιμος είναι καλό. Όχι, το λέει αυτό καλό. Όποιος είναι προβλέψιμος ξέρει τι μοίρα έχει σε αυτό το, στα το πλανήτη. Στα αυτό ή στα ελληνικά. Γιατί τα ελληνικά μήπως δεν τα λέει καλά, λέει τα αγγλικά καλά. Όχι, στα αγγλικά τα είπε. Στα αγγλικά, στα αγγλικά τα είπε. Όταν είχε πάει λοιπόν ο Τσίπρας πριν 2 χρόνια στην Αμερική, είχε βγει ο Κυριάκος τότε ως αντιπολίτευση, επερχόμενος προβλέψιμος πρωθυπουργός και είχε κάνει την εξής δήλωση. Ειλικρινά ελπίζω ο κύριος Τσίπρας να μπορέσει να αξιοποιήσει για τη χώρα μας τη σπάνια ευκαιρία που επαναλαμβάνω και για λόγους συγκυρίας του προσφέρεται. Δηλαδή να μην μείνει ως μόνη παρακαταθήκη του ταξιδιού του μια φωτογραφία με τον Αμερικανό πρόεδρο χάρη επικοινωνιακών εντυπώσεων. Είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Mm-hmm. Τότε έλεγε τον Τσίπρα και τον προειδοποιούσε να κάνει εκεί θέματα και πράγματα ώστε να μην μείνει μόνο η φωτογραφία με τον Αμερικανό πρόεδρο. Τότε. Είπε ο Κυριάκος που όπου πάει βγάζει 10 φωτογραφίες. Τι να κάνει να μην βγάλει. Μόνο στην τουαλέτα δεν έχει βγάλει. Στο Μέτσοβο πήγε. Στα νησιά πάει. Διακοπές πάει. Στην Αμερική πήγε. Πας διακοπές εσύ δεν βγάζεις φωτογραφίες. Ο Κυριάκος δεν πάει διακοπές. Πάει για δουλειά του κράτους. Του έθνους, του λαού. Έχει κοπήσει διακοπές. Πώς δεν κάνει μπάνια ακόμα. Ε? Πώς δεν κάνει μπάνια ακόμα. Έκανε λίγο κρύο. Μόνο στην Διψώη δεν έχει πάει ακόμα να κάνει θερμά. Και είναι και πολύ ως η θάλασσα. Α, εντάξει. Οπότε. Μ' αρέσει που κάνεις τους συνδυασμούς και αναφέρεις και την κρίζα διαφήμιση στα ανάμεσα. Εντάξει. Αυτό είπε ο Κυριάκος τότε. Κάτι αντίστοιχο, όχι έτσι, αλλά θα μπορούσε να το έχει πει και ο Αλέξης Τσίπρας για τον Κυριάκο τώρα. Βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για φιάσκο. Άλλη πολιτική περίοδος τότε. Ναι, ήταν αλλιώς η πολιτική συγκυρία, ναι. Άλλος πολιτικός χρόνος. Μ' αρέσει που έχεις μπει στο πετσί των θα... όλων αυτών και που τα δικαιολογούν όλα. Μήλος που τα αλέθη και βγάζουν πάντα ένα σωστό συμπέρασμα για αυτό που θέλουν και από αυτό που θέλουν. Το βασικό πρόβλημα που δεν είναι ότι ξεκίνησε με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με το ΣΥΡΙΖΑ το ζήσαμε πολύ, έχει ξεκινήσει χρόνια τώρα, είναι ότι μπορούν να πούν οποιαδήποτε παπαριά. Δεν πιστεύει κανείς τίποτα. Λένε τα ψέματα έτσι απροκάλυπτα πλέον. Για ποιον λες τώρα? Την Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση. Θα βγει ένα ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό. Ναι, όχι, λέω και επί ΣΥΡΙΖΑ. Για να σου θυμίσω ότι κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Όχι, η Νέα Δημοκρατία το λέω. Αλλά εκεί επί ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεκινήσει, αλλά μην θυμηθώ και πιο πριν, και επί ΠΑΣΟΚ σιγά. Απλά πλέον είναι τόσο απροκάλυπτα τα ψέματα. Ναι, δεν υπάρχει λόγο. Βγαίνει ένα κυβερνητικό εκπρόσωπο να πει, να δικαιολογήσει τα ψέματα με ψέμα. Ναι. Και δεν ελέγχεται κανείς από πουθενά και πάει το ψέμα δύο γόνατα. Μα θα ψηφιστούν. Για οτιδήποτε όμως. Θα ψηφιστούν έτσι κι αλλιώς. Για το παραμικρό. Έγινε αυτό, όχι, δεν έγινε. Μα δηλαδή, θα ψηφιστούν. Δηλαδή, λέγαμε για τον Τσίπρα ότι κάνει το άσπρο μαύρο, είναι χειρότερη. Εγώ και εσύ και κάποιοι ακόμα λίγοι μετράμε το ψέμα, την απάτη και το θεωρούμε πάρα πολύ σοβαρό και ότι δεν πρέπει να λέγεται από πολιτικούς που είναι υπεύθυνοι και έτσι. Ναι, πλέον λέγεται στίχες. Μόνο. Λέγεται μόνο, κάνουν μόνο και ο πολλή κόσμο. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί είναι και επαγγελματίες ή από πάνω. Είναι ηθοποιοί και θα πούν και το ψέμα, θα υποκριθούν. Οι άλλοι από κάτω που τα εγκρίνουν και τα ψηφίζουν. Και δεν είναι μόνο επαγγελματίες. Έχουν και όλο τον σχεδιασμό με τα κανάλια, με όλα αυτά. Γιατί ναι, θα ξεκινήσει όλο. Από το. Θα το πει το τάδε κανάλι ότι έγινε αυτό. Δεν έγινε. Μετά εδώ έγινε κάτι στη άλλο. Φάση δεν ότι έγινε. Ο Κυριάκος είναι σεξι. Τι είναι ακόμα. Θα ακούσουμε μετά. Χειμώνα. Τι είπε, ναι, με το παλτό που πήγε στον Τραμπ. Τι φοράγε αυτό το κοντό, ε. Το κοντό, το πάνω το γόνατο. Το οποίο το φορούσε μπαίνοντα, αλλά βγαίνοντα δεν το φορούσε. Το κράτησε τώρα. Μπορεί και να μην φορούσε και βράκι βγαίνοντα. F35 είναι να αγοράσουμε. Τρία δις έχουν, σιγά τα λεφτά. Ποια τα πισοκολλητά, τι. Τα F35, αυτά που θα πάρουν. Έλα καημένη. Τρία δισεκατομμύρια, χαρά στο πράγμα. Όχι να τα σπαταλάμε. Και που τα μαζεύουμε στους συνταξιούχους. Μα οι συνταξιούχοι. Φύρα είναι ο συνταξιούχος, τα αγοράζει. Θα πολεμήσει ο συνταξιούχος των Τούρκων, το F35 κάτι θα κάνει από πάνω. Πρώτον, δεν θα πολεμήσει. Δεν θέλει, τι θέλει, για να πάρει την Μπάρμπι στο εγγόνι. Στο διάλογο να μην πάρει. Όχι, να μείνει το εγγόνι χωρίς Μπάρμπι. Αυτό. Να έχουμε τα αεροπλάνα μας εμείς θέλουμε. Να κάνουμε παρελάσεις. Να μιλάει ο πιλότος από τα F35. Που θα χάνεται με αυτό το F35. Θα ξεκινήσει να μιλάει από Θεσσαλονίκη, θα τελειώσει στη Βουλγαρία αυτό το μήνυμα, γιατί αυτά τρέχουν και πολύ. Έχουν ανοιχτή ακρόαση αυτά, ε. Δεν ξέρω. Μην κάνει κινητό. Bluetooth. Bluetooth. Γιατί απαγορεύεται να μιλά στο τηλέφωνο. Σε πιάζει ο μπάτσο του Χρυσοχοίδη. Και να πιλωτάρει. Μόνο εκεί δεν έχουν πάει οι μπάτσοι. Τι έγινε με τις καταλήψεις, τελειώσαν, τα διάσαμε, όλο αυτό ήταν. Ναι, πάει κανονικότητα. Μα είχε δώσει τη διορία ο υπεύθυνο υπουργό. Στις 5 του μηνός του Δεκέμβρη. Στις 5 του μηνός. Και εγώ βλέπω του αναρχόπλητου να έχουν καταλήψει όλη την Αθήνα. Τι έγινε με αυτό το θέμα, το παρατήσαμε κι αυτό. Τι έγινε με τα παιδιά του Ινδαρέ που δεν βρέθηκαν μέσα. Έγινε. Ότι δεν είχαν κανένα DNA στην κατάληψη. Δεν είχαν DNA, δεν είχαν να φυτέψουν κάποιο DNA. Τι έγινε όλοι αυτοί που γράψανε, πολλοί δημοσιογραφικοί συνάδελφοί μας γράφανε και κατάπια να μάσετε ότι τα παιδιά του Ινδαρέ είναι οι αναρχικοί που ελέγχουν την κατάληψη δίπλα από το σπίτι. Ναι, βέβαια. Και καλά έκανε η αστυνομία και τους συνέλαβε αυτός και τον πατέρα. Και δεν πέταξε από τη σκάλα και τη μάνα. Και από την ταράτσα και όλους τους τρεις. Και όλους τους υπόλοιπους. Τι έγινε με όλο αυτό? Θα ανακαλέσουν, πιστεύω, με σχετικά ρεπορτάζ. Γιατί είναι σοβαρή όλη αυτή η συνάδελφη. Με πρώτο θέμα είδηση. Πώς ήταν πρώτο θέμα εκείνες τις μέρες, ναι. Πρώτο είδηση. Ναι, ναι. Έτσι πρώτη είδηση ήταν και βουλευτές τώρα. Και υπουργοί, επειδή δεν είναι εδώ ένα θέμα σχέση Αμερικής-Ελλάδας, τι έκανε ο Κυριάκος. Εδώ είναι μια υπόλοιψη ανθρώπων. Έλα τώρα και στην Ιριάννα είχαμε βρει DNA και ήταν αθώα. Σε αυτούς που δεν βρήκαμε, μήπως είναι ένοχοι. Ο Θεοφίλ που ήμουν 5 χρόνια μέσα από την ίδια εισαγγελέα. Που είπε τώρα ότι η Χρυσή Αυγή δεν έχει κάνει και τίποτα. Αυτά είναι μόνο Ρουπακιά. Εντάξει, είναι μεμονωμένο περιστατικό είναι αυτό. Σωστό και αυτό. Πρέπει να νιώθουμε να γυρίσουμε πάλι στην Αμερική. Να γυρίσουμε. Πρέπει να νιώθουμε υπερήφανοι. Πολύ υπερήφανοι σήμερα. Δεν τι να κάνουμε. Εγώ φταίω αυτό που πήγε. Και η Αμερική είναι ο προστάτης μας. Και είμαστε αξιόπιστοι και σίγουροι και, όπως το είπαμε, προβλέψιμοι. Τι κάνει ο κ. Σπάγκετ. Ο κ. Σπάγκετ πρέπει να είναι πολύ χαρούμενος. Μετακόμισε στο Sky ακόμα. Δεν είναι, στο Μαξίμου, αν θα μετακομίσει κάποιο. Κάποτε στο Σκάι δεν χρειάζεται. Στο Μαξίμου. Μάλλον δεν χρειάζεται να μετακομίσει στο Μαξίμου. Το γραφείο του Πρωθυπουργού είναι στην Βασιλή Σοφία. Τέλος. Εδώ και χρόνια, από τη δεκαετία του 50, από έναν Purifoy λεγόταν τότε. Κεντρικό δρόμο, συνεχίστηκε... βολικό όμω. Μια χαρά, ωραίο κτίριο. Περνάμε όλοι. Και περνάμε απ' έξω. Όχι στη Μαξίμου που στο έχει δύο κλούβες. Αυτή είναι η μαγιά. Ότι το κλείνουν μόνο κάθε 17 μέρες. Και από την Κόκαλη, όχι μόνο από την. Και από πάνω περνάς. Και από πάνω περνάς. Και από πίσω περνάς. Σου κάνουν ακτινογραφία. Τα αυτό νιώθω να μας τρυπάνε 15 μηχανήματα. Περνάς όμως. Δεν λειτουργούν κινητά, αλλά περνάς. Ενώ στο στην Ρόδο Αττικού δεν περνάς. Ένα, αυτό ένα περιπολικό έχει στη γωνία πάνω στην Κόκαλη. Τελεία. Γεια σας. Καλά, αν κάνεις ότι κάνεις κάτι, θα βγουν από τα πεζοδρόμια από κάτω. Γιατί δεν είχαμε κάνει το γύρισμα στον Αλφα παλιά. Απέναντι. Τραβάγαμε πλάνο προς την πρεσβεία. Και ήρθαν 30 μέτρα απέναντι. Και ήρθαν σε ένα λεπτό δύο περιπολικά. Κατευθείαν. Ναι. Τι ήθελα να πω. Α, ναι. Είναι μαγκιά όλο αυτό που γίνεται. Γιατί λες βλακίες. Είναι μαγκιά όλο αυτό. Γύρισμα που κάναμε. Ήταν πάρα πολύ σοβαρό. Ήταν πολύ σοβαρό. Θέλω να πω ότι βάζουν για προκάλημα τις κλούβες στην Ηρόδο Αττικού και καλά εκεί είναι το κέντρο εξουσίας της χώρας. Και ο άλλος αθόρυβα ρυθμίζει, κανονίζει. Πάντως και αυτό είναι αυτά που θέματος, άλλα λέγα. Όχι, συγγνώμη, στο ίδιο είμαστε. Άλλο λέγα. Να είμαστε υπερήφανοι για την Αμερική, λέγαμε. Ναι, και Αμερική, για την επίσκεψη πάμε στην Αμερική. Αμερική. Πάλι. Θέλω να είσαι υπερήφανος, όπως λέει ο Άδωνης. Είμαι proud. Επί της ουσίας, η θεστή ΣΝΑΤ πήγε πάρα πολύ καλά. Βγήκαν πολύ σημαντικά συμπεράματα που σίγουρα θα δείτε τις επόμενες εβδομάδες για την Ελλάδα και τα ελληνικά συμφέροντα. Και θέλω να πω στον κάθε Έλληνα και στην κάθε Ελληνίδα ότι πρέπει να είναι υπερήφανοι, γιατί ο κύριος Πρωθυπουργός εξέφρασε τις κόκκινες γραμμές της Ελλάδος με αποφασιστικότητα, χωρίς να αφήσει καμία δυνατότητα παρεμηνία για το ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να μείνει απαθής εάν αμφισβητηθεί η εθνική της κυριαρχία. Να είναι υπερήφανοι οι Έλληνες, θα είναι ένα πολύ σημαντικό ταξίδι. Αυτό θα να το ξέρουν όλοι. Να είστε υπερήφανοι. Έχετε πολλούς λόγους να είστε υπερήφανοι. Να το Τζιτσιπά και 1002 άλλα, κάτι αθλήματα, κάτι. Ναι, εγώ θα πρότεινα να κάνουμε μια παρέλαση περηφάνειας. Ναι. American Pride Parade, κάτι. Ναι. Ωραία ιδέα είναι αυτό. Ναι. Ή Visit. Βίζιτα, όπως έκανε ο Κυριάκος στην Αμερική. Ναι. Βίζιτα Pride Parade κάθε χρόνο να το θεσπίσουμε. Και να κλείσουν και οι δρόμοι χαλάλι για αυτό. Γι' αυτό το λόγο χαλάλι. Ναι, να ντυνόμαστε Άγγλοι Σαμ, ξέρω εγώ, ή κάτι τέτοιο. Αετοί. Τραμπς. Να ντυθούμε. Τραμπς, ναι. Μελάνιες θα μπορούσαμε να ντυθούμε. Και άλλα πολλά. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Καλά, πάμε το ψάχνουμε. Γέφυρα του Μπρούκλιν, κάποιος μπορεί να θέλει. Δίδυμη πύργη. Το βουνό Ράμσμορ, πώς λέγεται. Ράμσμορ, δεν λέγεται αυτό που λέει. Ποιος από τους τέσσερις θα ντυθεί, δεν έχει σημασία. Όχι, όλο το βουνό, όλο το βουνό. Και αν πηγαίνουν τέσσερις μαζί. Να πηγαίνουν τέσσερις μαζί, να ντυθείς βουνό. Τι ντύθηκες βουνό. Ράμσμορ όμως. Ράμσμορ, δεν ντύθηκε βουνό. Δεν ντύθηκα ημιτός. Ναι, όχι, δεν είναι κανένας βήτα. Δεν είσαι τέτοιος. Τι είσαι, βιταδούρα. Και τι άλλο να ντυνόμαστε. Καλά, πολλά, δεν τα πούμε τώρα. Όχι. Αν και νομίζω σε αυτή την παρέλαση θα είναι καλά να γδυνόμαστε. Και σε αυτή την παρέλαση θα γδυνόμαστε. Γιατί αυτό έχουμε είναι. Έχουμε του τσίτσιδι, του ανώμαλου κάθε χρόνο. Και αυτό, που πλησιάζει. Αυτό είναι η μεγαλύτερη ανώμαλη. 26 Ιουνίου ετοιμαστείτε. Το Gay Pride. Πλησιάζει, λες. Πλησιάζει. Να ραφτούμε. Δεν θα ραφτούμε. Καλά, δεν θέλει πολύ. Κανένα σκηνή να βάλει πάνω, δεν θέλει και τίποτα ιδιαίτερο. Δεν τρέπεσαι. Γιατί. Τι σκηνή. Εννοώ κάτι λίγο. Όχι κάτι λίγο. Ήρθαν αυτοί θα μα κάτι ανάλαφρο. Καλοκαίρι είναι. Λοιπόν, να μείνουμε στην Αμερική. Να μην ξεφεύγουμε. Βλέπω ότι δεν εκτιμούμε το ταξίδι και τις συνέπειές του. Το κορυφαίο, μάλλον σκηνικό από όλο αυτό, ένα tweet που διάβασα ή σχόλιο στο Facebook από κάποιον που έβλεπε live στο Instagram ή στο Facebook την συνάντηση είναι ότι νόμιζε ότι δίπλα στον Τραμπ είναι ο Μίστερ Μπίν. Έλα τώρα. Ξένος. ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, παιδί μου, ξένος τώρα. Άσε μας ξένος. Ο ρόλος ο ΣΥΡΙΖΑ. Ξένος. Αγγλικά ήταν. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρει αγγλικά. Τι εμπνευσμένο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλη του την κριτική προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη και σε ό,τι κάνει, την παραλληλίζει πάντα, τον παραλληλίζει με τον Μίστερ Μπίν. Έχει αστείες μούτες ο Μητσοτάκης. Ειδικά αν δεις τα ποτήρια με τον Μπέν. Κανονικά. Ναι. Αλλά όμως. Αν τον δει ένας ξένος, τι θα πιστέψει. Που δεν και ένας Έλληνας. Πρωθυπουργό. Και ένας Έλληνας τον ξέρει. Ειδικά στα τσουγκρίσματα που θα βάλουμε σε λίγο. Ναι. Με τον Μπεν, με τον Μπεν στον αντιπρόεδρο και τον Πομπέο, τον υπουργό εξωτερικών. Έχει ακριβώς φάτσα. Και μάλιστα και υπάρχει και η σκηνή Μίνστερ Μπίν που σηκώνει και αυτό το ποτήρι της σαμπάνιας και τσουγκρίζει. Όμως. Αυτό δεν πέτυχε. Δεν πέτυχε από τη μέρα που βγήκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όλοι οι ΣΥΡΙΖΑ και τα ΣΥΡΙΖΟΤΡΟΛ τον παρομοιάζαν με Μίστερ Μπίν και πιάναν τις γκάφες του Κυριάκου. 40% πήρε ο Μίστερ Μπίν της Ελλάδας. Γιατί κατά βάθος είναι σοβαρός. Θέλω να πω, δεν είναι το ακέντηση, αν ήταν είναι κόμμα με αντανακλαστικά και σοβαρότητα, αυτό δεν έπιασε. Mm. Το δοκιμάσαμε, οκ, okay, έκανε λίγο χαβαλέ τότε και ο Τσίπρας τον αντιμετώπιζε αναλόγως στη Βουλή. 40% ο κόσμος δεν τον ένοιαζε αν είναι Μίστερ Μπίν. Οπότε αλλάζεις. Πας σε άλλο level, να πεις κάτι άλλο. Α, όχι. Ναι, άλλο να πεις κάτι άλλο για τον Κυριάκο, γιατί θα ξαναγίνουν εκλογές. Και πάλι είστε κοροϊδεύεις ως Μίστερ Μπιν, διάλεξε άλλο ηθοποιό. Πες τον Κούρκουλο, πες δεν ξέρω εγώ τι. Δεν μοιάζει με τον Κούρκουλο. Δεν ξέρω. Όχι, δεν μοιάζει. Δεν με νοιάζει, ας βρουν ό,τι θέλουν. Δεν έχει σημασία ο παραλληλισμό με Μίστερ Μπιν. Θα μπορούσαμε, με τον Μπιν. Ο παραλληλισμός έχει αξία ότι ο ένας είπε αξιόπιστος και σοβαρός και ο άλλος αξιόπιστος και. Δεδομένως, αυτός είναι ο ωραίος παραλληλισμός, αλλά αυτό δεν πρέπει να. Επειδή εκεί δεν έχουν τι να πούνε, λένε για το Mr. Bean και για όλα τα υπόλοιπα που είναι Mr. Bean, γιατί μοιάζει πάρα πολύ σε κάποιες μούτες. Και αλλά σε, αυτό, όχι μόνο μούτες. Ναι, δεν μπορεί να είναι η της αντιπολίτευσης του κόμματος που θέλει να κυβερνήσει το επόμενο, το αναμονή, η κριτική απέναντι στον Πρωθυπουργό. Και δεν είναι και σαν τον Γεωργάκη. Ο Γεωργάκης δεν έχει πει αξιόπουστα. Ναι, ο Γεωργάκης το είχε πει αυτό. Όντως, Γεωργάκης. Πού να φτάσει στο Γιώργο. Δεν το φτάνει. Πού να φτάσει στο Γιώργο. Κανείς δεν το φτάνει. Είπα και δύο αξιόπιστα. Μπράβο. Ο τοξικός Γιώργος που είπε ο Σκουρλέτης μέσα στις εκλογές. Θέλω να είμαστε υπερήφανοι για την Αμερική. Μέσα στις εκλογές. Μέσα στα Χριστούγεννα τον είπαμε. Στα Χριστούγεννα. Όχι, και για έναν άλλο λόγο. Γιατί εκεί πάτησε στα πόδια του ο Μίστερ Μπιν. Το θυμάμαι μου κάνει πάντα πολύ, ίσως επειδή εγώ έφυγα στα 18 μου από την Ελλάδα, πήγα σπούδασα στην Αμερική, γιατί ήθελα να πατήσω μόνος μου στα πόδια μου. Γιατί ήθελα να πατήσω μόνος μου στα πόδια μου. Πήγα σπούδασα στην Αμερική, γιατί ήθελα να πατήσω μόνος μου στα πόδια μου. Νομίζω γι' αυτό είμαστε πιο υπερήφανοι από ότι είμαστε για την επίσκεψη και τα αποτελέσματα γιατί και όλα που γίνανε. Γιατί μόνος του και σπούδασε με δικά του λεφτά που είχε βγάλει δουλεμένα. Πώς Ελληνόπουλα που θέλουν τώρα να πατήσουν στα πόδια τους είναι γύρω στα 18, πάνε στο Χάρβαρντ. Κατευθείαν. Λες πού θα πάω στο Χάρβαρντ να πατήσω. Δεν θα πατήσω στο Χάρλεμ τώρα αυτά τα πόδια μου. Τα brain drain. Ελληνόπουλα που φεύγουν να πάνε στο Χάρβαρντ είναι. Δεν είναι εσύ κατάφερε να πα μόνο να πατήσει τα πόδια σου. Δεν ήθελα να πατήσει τα πόδια. Εσύ τα πάτησε στην Εδίψο και τα αποτελέσματα. Ήθελα στα γόνατα εγώ. Με τσαρούχια είσαι στα ακόμα. Τέσσερα. Τι λάχο. Δεν σου πάγω για τέσσερα. Εσύ τα λε. Εγώ στα πόδια μου. Δεν θα πατήσω τα πόδια, θα πατήσω τα γόνατα. Ναι, ωραία. Και τι πέτυχε. Πολλά. Για πε μα το τρίτο και το έκτο. Εντάξει. Πάντω δοκιμάστε το στο σπίτι. Δοκιμάστε το στο σπίτι. Αυτό είναι μόνο για το. Ο Κυριάκο το δοκίμασε στο οικοτροφείο εκεί του Χάρβαρντ. Και είδες, να ένας λόγος να είμαστε περήφανοι για την Αμερική. Και δεν κατάντησε σαν τον υφυπουργό εξωτερικών του που δεν έβγανε φράγκα να τελειώσει το σχολείο. Ναι, αλλά έβαλε τα πλαστά πτυχία όμως μετά. Έβαλε ότι φίτησε. Σιγά ποιος κοιτάει τα βιογραφικά. Κοιτάει κανείς τα βιογραφικά. Ο Κυριάκος επειδή πάτησε στα πόδια του και δεν είχε πλάτες από πίσω, το τέλειωσε, το πήρε το πτυχίο. Μπράβο, αυτό ακριβώς. Οπότε, αυτό που λέγαμε πριν, έγινε και η δεξίωση χτες προς τιμήν του Έλληνα Πρωθυπουργού. Εντάξει. Δεξίωση είναι επειδή ήταν. Είναι δεξί. Βρέ, Αποστόλη. Δηλαδή, άμα ήταν αριστερή, θα ήταν αριστερίωση. Αυτό. Λέω και μερικά αστεία. Επειδή βλέπω ότι θα αρχίσει ο Σεφερλής τώρα με τον Τούρκο. Έπιασε όμως, κοίτα το. Έπιασε το λαϊκό κοινό. Το ξένο, ο Χρήστος είπε πιο εύκολο από αυτό. Δεν μπορεί μόνο πετυχημένα να λέμε. Όχι, όχι. Θέλει ο κόσμος και κανένα χαζό. Τι λέμε πετυχημένα, να πούμε και κανένα χαζό. Για να σπάει λίγο. Για να σπάει λίγο. Πες μου ένα πετυχημένο που είπαμε σήμερα. Πολλά πριν. Α, ήταν αστεία όλα αυτά. Εγώ τα έλεγα σοβαρά πάνω. Το American Pride παρέ. Αυτό ήταν πάρα πολύ. Εγώ ξελιγώθηκα ακόμα και λέω. Καλά που είπε. Αστεία μας. Όχι ο κόσμος, τι ξέρει ο κόσμος. Έγινε λοιπόν μας. Χτες. Είμαστε ειδικοί, άσε μας καημένε. Δεξίωση. Και είπαν όλοι γεια μας. Prime Minister and Mrs. Mitsotakis and to our Greek friends and our future together. Γεια μας. Γεια μας και καλή χρονιά. Γεια μας και καλή χρονιά. Άντε και γεια. Ωρα και βουάρ. Ωρα και βουάρ. Ωρα και βουάρ. Αυτό. Το στην υγειά μας. Εμείς παλιά λέγαμε γεια μας και μπάτσε μακριά μας. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Ποιοι είστε εσείς και πού το λέγατε. Παλιά ρε στο χώρο. Και να είμαι στο χώρο κάτω. Και λέγατε τέτοια. Γεια μας και μπάτσε μακριά μας. Μετά μπήκαν εντούσεις καταλήψεις. Και έγινε αυτό που γνωρίζουμε όλοι. Ας πάμε τώρα στα σοβαρά της επικαιρότητας. Γιατί γίνεται ένα σοβαρό γεγονός. Μάλλον τον τελευταίο χρόνο και όσο περνά τα χρόνια. Κάθε μέρα τα γεγονότα που συμβαίνουν στον πλανήτη και στην Ελλάδα είναι μόνο σοβαρά. Δεν γίνεται κάτι άλλο, όπως βλέπεις. Φορτώνει η επικαιρότητα. Πάει με τη χώρα. Πάει με τη χώρα, με τη χώρα και με τον πλανήτη. Και ο πλανήτης πια. Ο πλανήτης. Μας προσπερνάει ο πλανήτης σε πάρα πολλά. Κάποτε ήμασταν εμείς εδώ, αλλά τώρα βλέπεις ο Τραμπ, ο Τζόνσον στην Βρετανία, ο Πούτιν, ο Ερντογάν και γενικώς όλα αυτά που γίνονται. Η Μέρκελ. Για το Λαχ κάτω εκεί κτλ. Η Μέρκελ μια χαρά είναι, πιο σοβαρή από όλους. Αλλά... Τα έλεγε ο Τσίπρας, δεν το πιστεύατε. Τα έλεγε ο Τσίπρας, γιατί άμα τη γνωρίσει από κοντά είναι πολύ σοβαρή. Οπότε, να πάμε στα σοβαρά. Έχει γίνει το σοβαρό γεγονός που είναι αυτό η επίσκεψη στην Αμερική. Και όλο αυτό έπεσε στις γνωστές εκπομπές. Έχω να σας πω εδώ ότι σήμερα. Βγαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με παλτό. Γκρι παλτό εντωμεταξύ. Είναι ασυνήθιστο το γκρι παλτό με μαύρο πέτο. Ασυνήθιστο είναι η αλήθεια. Αυτό έκλεψε την παράσταση. Και η κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη επίσης με παλτό. Χωρίς παλτό ο Ντόναλτ Τραμπ και η Μελανία. Όχι, να το με παλτό, με παλτό, Ελεάνα μου. Ποιο? Με παλτό ο Τραμπ, δεν το βλέπεις. Α, με παλτό ο Τραμπ, ναι, η Μελανία είναι χωρίς παλτό. Συγγνώμη, παιδιά, γιατί είναι και από τα βόρεια η Μελανία. Εν τω μεταξύ, πρέπει να προσέξετε ότι το παλτό του Μητσοτάκη, είναι το προσωπικό του πλάνο, είναι κοντό, είναι αυτό που είναι μέχρι εδώ. Δεν είναι που είναι μέχρι το γόνατο. Είναι ποτέ. Έχει ωραίο σώμα, παιδιά, ο Κυριάκος. Παιδιά, αθλείται πολύ. Να κρατήσουμε τα σοβαρά. Ότι ο Λιάγκας λέει ότι ο Κυριάκος έχει ωραίο σώμα. Θέλω να μείνουμε σε αυτό. Αφενός. Και αφού αθλείται, άρα το παλτό είναι κοντό. Λέει αφού αθλείται πολύ. Αυτό ήταν το επιχείρημα. Ε, ναι, παιδιά, άμα αθλείσαι, μαζεύει το παλτό. Πάει με την άθληση. Πόσες ώρες γυμναστική κάνεις, κόβουμε 5 πόντους από το παλτό. Έτσι πάει. Εσύ που δεν αθλείσαι, έχεις ένα παλτό που φτάνει μέχρι τον αστράγαλο. Αυτό είναι το παλιό μου. Σαν τη Μελανία. Το χρήσε εσένα, μα θες αυτό. Εγώ στο είχα χαρίσει. Που ήταν το παλιό. Το παλιό μου. Να προσέχεις, μικρή. Το παλιό μου παλτό. Δεν μείναν μόνο σε αυτά. Τι είχε κι άλλα. Όπως είδες εδώ, ο Λιάγκας τρέφει. Καταρχάς είναι ημίπαλτο. Γιατί δεν λένε ημίπαλτο αν τελειώνουμε. Δεν ξέρω. Είναι κοντό και τα λοιπά. Τι φλάχα δεν ράει. Πού έχουμε μπλέξει. Πού έχουμε μπλέξει. Ενώ έχουμε ένα πρωθυπουργό που φοράει το ημίπαλτο και σκίζει και κάνει όλα αυτά. Στάθηκε δίπλα στη Μελανία. Μελανία, τόσο, δηλαδή, Μελανία. Νιώσαμε... Αυτό που λέει Μελανία, Μελαχτάρα. Αυτό είναι. Μπορεί. Νιώσαμε τέτοια υπερηφάνεια που το είχαμε τόσο ανάγκη να νιώσουμε υπερηφάνεια που πήγαινε ο άλλος με τα σακάκια που κρέμονται και ντρεπόμασταν. Αφενός και χωρίς τις γραβάτες και τέτοια πήγε ο άλλος ο κύριος καλοφτιαγμένος. Σένιος. Σένιος, βέβαια δεν πήγανε και όπως πήγανε στο Μακρόν που φοράγε το ριγέ το μαύρο το ωραίο. Εντάξει, αλλάζεις. Που είχε ντυθεί τσαρλατάνος, αλλά είχε ντυθεί πιο. Αλλάζεις, ρε παιδί μου. Με ένα ρούχο θα πηγαίνει συνέχεια. Όχι, θέλω να πω ότι το σοβάρεψε λίγο. Το έβαλε λίγο πιο πέρα. Σε τα μέσα νοικοκυριά που είχε ένα φόρμα στην ντουλάπα μόνο. Δεν θέλω να με κατίνα. Τρία μέτρα ντουλάπα με ένα φόρεμα μέσα. Δεν θέλω να με κατίνα. Αλλά είσαι. Θα γίνει άνετα και κοντρόλο. Αλλά αυτές οι εκπομπές που εξειδικεύονται ναι, ναι. σε αυτά, το κλάμερ στα μαλλιά της Μαρέβας δεν το δανε. Τι είπες? Τι είναι το κλάμερ. Το τσίμπι τσίμπι τέλος πάντων που κάνει τα μαλλιά. Τι είναι αυτό? Δεν ξέρεις το τσίμπι τσίμπι. Τι είναι το τσίμπι, κοκαλάκι. Κοκαλάκι που είναι τσίμπι τσίμπι. Φορούσε κοκαλάκι. Κλάμερ, πώς τα λέτε εσείς? Δεν ξέρω, αλλά. Έχει άλλο όνομα, εσύ δεν το ξέρεις. Που να ξέρει, αυτός δεν έχει και μαλλιά. Πώς τα λέτε, ρε παιδιά. Που να ξέρει. Μια τσατσάρα εκεί και τα χτενίζει που κοκαλάκι. Η μαγική τσατσάρα. Θα πάει από εκεί εδώ. Ξεφύγαμε. Μάλλον δεν ξεφύγαμε. Στο, θέμα, να... είμαστε... στο θέμα είμαστε. Φορούσε κλάμερ για να πάει στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Τι φορά και μας λέγανε, και μας λέγανε τη, όχι τη Μαρέ, πώς λένε του Τσίπρα. Την Περιστέρα μας λέγανε ότι είναι μια δεύτερη. Χαρά πήγαινε. Περιστέρα πήγαινε μια χαρά. Ο άλλος πήγαινε, μην πω. Ε, Περιστέρα πήγαινε μια χαρά. Λοιπόν, να μείνουμε λίγο στο θέμα. Γιατί το θέμα είναι ότι ο Λιάγκας. Έχουμε παραμείνει στο θέμα, θα νομίζω, ναι. Ο Λιάγκας είδε πολύ ωραίο. Είμαστε στην ενότητα, ο τυγκόμενος Θεέ μου. Αλλά τώρα πια από δημοσιογράφους. Αυτό γιατί δεν έγινε στο δελτίο της Ελένης. Δεν ξέρω, μπορεί να έγινε. Γιατί στο δελτίο της Ελένης δεν έχει. Γιατί είναι τόσο σοβαρό, κάθε μέρα. Τόσο σοβαρό που βγήκε εκτός δελτίου Ελένης. Οπότε τον είπε πάρα πολύ. Ασχολήθηκαν με την επίσκεψη όλος ο πλανήτης. Και λίγο μετά το πολύ ωραίος, έκανε και άλλη παρατήρηση. Πες τα άνετα, ναι. Φοράς το κοστούμι, φοράς τη γραβάτα από ναι. πάνω. Θέλει απαραίτητα ένα παλτό. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι, αλλά κοιτάξτε όμως πόσο σεξι είναι ο Κυριάκος που έχει το πέτο σηκωμένο. Δεν είναι, δηλαδή το βλέπετε. Ναι, λίγο κρυώνει παραπάνω. Όχι, βρε, είναι λίγο το σεξι. Είναι να σας πω. Να μείνουμε σε αυτό. Ότι είναι σεξι ο Κυριάκος. Δεν είναι. Και εγώ το πιστεύω αυτό. Γιατί συζητάμε τέτοια θέματα τώρα. Να το μάθει ο κόσμος. Αφού είναι. Είναι ο ενημερωτικός χαρακτήρας της εκπομπής. Τι είναι ο Κυριάκος. Σεξι. Πάρτε το και από το Λιάγκα για να είστε σίγουροι. Ο Λιάγκας είναι να γλιτώσει κανένα πρόστιμο από το Ισουρού, γι' αυτό γλύφει τόσο ή έτσι κι αλλιώς το κάνει. Μπήκε το πρόστιμο και νομίζω ότι θα σταματήσει για 5 μέρες η εκπομπή. Α. Γύρω στις 20 Γενάρη, κάπου εκεί. Ωραία. Δεν είναι μήπως το γλιτώσει κάτι τέτοιο. Γλύφει χωρίς ναι, ναι. πρόστιμο. Όχι, λέει την αλήθεια. Ναι. Βρέθηκε ένας δημοσιογράφος να πει την αλήθεια μια φορά. Αμέσως να δούμε τα κίνητρα από πίσω. Ο Λιάγκας θα έλεγε που τον θαυμάζει τόσο τον Κυριάκο που βλέπει ότι είναι και σεξι και. Μόνο ο Λιάγκας. Θα ήθελε να τελειώσει πάνω στην πλάτη του. Δεν το και ξέρω. Να, και να το δούμε στην τηλεόραση όπως έκανε με τη φοιτήτρια της προάλλης. Να τους ρωτήσεις, δεν το ξέρω αυτό. Γιατί, ας πούμε, του βγάζει τόσο πολύ ο Κυριάκος. Δεν το ξέρω αυτό. Του έρχεται ένα τέλειωμα στην πλάτη. Δεν το ξέρω. Να αλλάξουμε θέμα. Γιατί δεν μαθαίνουμε τα βασικά όμως. Θα αλλάξουμε θέμα. Γιατί? Γιατί τέλειωσε αυτό. Πάνω στο θέμα. Καλό. Ποιο είναι το καλό. Πάρα κανάλια. Η Σταματίνα, δεν το πιάσε. Δεν ξέρω, δεν μπορούμε να τα βλέπουμε όλα. Πέσαμε στο καλύτερο. Δεν ξέρω αν τον είπαν σεξι και στα άλλα κανάλια. Είμαστε ένα βήμα πριν να τον μπουν σεξι και στα άλλα κανάλια. Αν με το ρυθμό που έχουν ξεκινήσει τα δελτία ειδήσεων, τα επίσημα πια, θα είναι πρώτη είδηση. Σεξι ήταν και σήμερα ο πρωθυπουργός μας Κυριάκος Μητσοτάκης. Ούτε παλούδωστρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μας άναψε και σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν μιλούσε για τη Λιβύη. Ξερογλυφόμασταν όταν το βλέπαμε. Λοιπόν, μην το συνεχίσουμε αυτά. Τα βάλουμε στον Παλούρδο News. τα καθημερινά που κάνουμε εμείς. Θα μείνουμε στο ίδιο θέμα. Ποιο είναι το θέμα τώρα? Ο ελληνικός λαός, γιατί όλα αυτά αυτό γίνονται για το. Όχι, ίδιο θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Ο το θέμα είναι λαός, αυτό. Δηλαδή. Όχι, όχι. Αυτό είναι το θέμα. Ο ελληνικός λαός, οι γνώσεις του, η καλλιέργειά του, οι απαιτήσεις από τον εαυτό του, οι απαιτήσεις από τους άλλους. Εκπομπή Ρουκζουκ. Πόλης της Ηπείρου. Λοιπόν, Γιάννενα. Μάλιστα. Θα πω τη Φλόρινα, αν και δεν είναι Ήπειρος η Φλόρινα. Και αυτή η αγιογράφητη είναι, ούτως ή άλλως. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να πάρουμε τη Φλόρινα. Α, δεν το θέλουμε παίρουμε. Πόλης της Ηπείρου. Είναι και ένα άλλο που μοιάζει με την Άρπα. Τη Άρτα και τα Γιάννενα, ναι. Ναι, έτσι. Μόνο τα Γιάννενα θα πούν. Είναι ένα άλλο μέρος που μοιάζει, ας πούμε, με την Πρέβελη. Η Πρέβεζα. Ναι. Και η Πρέβεζα. Αναγκαστικά. Αναγκαστικά, Κοίτα, δεν είναι στην Ήπειρο η Πρέβεζα, αλλά αναγκαστικά θα το πει ο άνθρωπος. Ας το πει τώρα, για να γίνει το παιχνίδι, να πάμε παρακάτω. Το ωραίο είναι που λέει τα Γιάννενα τα ξέρουν όλοι. Αυτό είναι πολύ θετικό να κρατήσουμε, γιατί έχουμε και ένα δεύτερο κομμάτι σε λίγο. Τα Γιάννενα τα γνωρίζουν όλοι ότι είναι πόλη της Ηπείρου. Και λέει μετά η Φλόρινα δεν είναι, αλλά θα την πω. Και του λέει η Μακρυπούλια, δεν μπορούμε να τη δεχτούμε. Δεν μπορούμε. Αφού δεν είναι, το λες και εσύ ο ίδιος. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ναι, να αλλάξουμε λίγο το χάρτη. Αλλάζουν οι χάρτες. Η Κρυμαία δεν ήταν στη Ρωσία, αλλά τώρα είναι στη Ρωσία. Δεν έγινε. Γιατί άλλαξε εκεί. Αν έπαιζε το Ρουκζούκ η Κρυμαία να πει πόλη τη Κρυμαία. Να προσαρτηθεί η Φλόρινα. Στην Ήπειρο. Στην Ήπειρο. Μεσολαβεί και άλλο νομό. Να προσαρτηθούν όλοι. Σωστό, δεν υπάρχει. Δεν αλλάζουν τα σύνορα. Ο Ερντογάν μπήκε μέσα στη Συρία. Να γίνει υπόγειο. Να γίνει γέφυρα. Κάτι. Τι υπόγειο. Σιδηρόδρομο. Κάτι, να ενωθούν. Μετρό. Υπόγεια σύνορα. Μετρό. Α γίνει πρώτη γραμμή 4 εδώ στην Αθήνα και μετά κάνουμε και τη Φλόρινα Γιάννενα. Θα φτάσει, Θα φτάσει. Καλά, είχα ακούσει. Μετά ήρθε η ώρα να παίξουν και οι άλλε ομάδε. Βέβαια, α συγγνώμη, ναι. Από τι είπε αυτό, λέει, αφού αυτό θα πούνε. Ναι, ναι. Και το, δεν το ξέρω. Είναι ζώος, λέει. Είναι ζώος, ενώ εγώ ξέρω ποιες είναι οι πόλεις, αλλά δεν είναι, μαντεύω ότι θα αλλά είναι εκεί. Αυτό θα πούνε. Και τον βοήθησε η Μακρυπούλια με την Άρπα Άρτα. Και την Πρέβελη. Και την Πρέβελη. Και την Πρέβελη. Και αναγκαστικά δέχτηκε και την Πρέβεζα. Τι να κάνει. Και ήρθε η ώρα των αλωνών. Πόλης της Ηπείρου θέλω να μου πείτε. Οχου. Και ο χρόνος αρχίζει τώρα. Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Γιάννενα. Ιωάννενα, Φλόρινα, Καρδίτσα, Γιάννενα, Τρίπολη. Πύργος, Ανατολή, τίποτα. Αυτός ο λαός αξίζει πολλά πάντως. Τίποτα είναι πιο σωστό. Κοίτα να δεις, υπάρχει πιο... Το τίποτα είναι πιο σωστό. Ναι. Νομίζω οι άνθρωποι κατάλαβαν Ήπειρο, την Ευρώπη. Και αρχίζαν και ξεκινούσαν και λέγανε πόλεις της Ελλάδας, θα φτάσουν και στο Λονδίνο κάποια στιγμή. Γιατί δεν είπαν άλλες ευρωπαϊκές. Γιατί ξεκινάς από τον τόπο σου. Άκουσες Μάντσεστερ. Όχι, Μάντσεστερ δεν άκουσα. Να. Άκουσα Τρίπολη όμως. Άκουσα και Πύργο. Πύργος, ναι. Α, ναι. Πες. Την άλλη Παρασκευή. 17 του μηνός στον Πύργο. Είναι. Στον Πύργο Ηλίας Πελοποννήσου. Ναι, όχι. Μην πάτε στην Ήπειρο. Στην Ήπειρο. Live. Οι Ηπειρώτες όχι ακόμη, γιατί θα πας και στα Γιάννενα. Τσολιάς εν δε τσόλια μπαν, πίτσες μπλε, στο Πύργο. Στον Πύργο Ηλίας. Πρώτη φορά πάω στον Πύργο. Στον Πύργο πάω πρώτη φορά. Μάλιστα. Θα πούμε τις επόμενες μέρες, λεπτομέρειες ακριβώς που και τα λοιπά. Ναι. Πόσα μέρη να έχει ο Πύργος. Πώς έχει. Έχει αίθουσες μεγάλες που μπορούν να σε δεχτούν. Έχει. Ωραία, σε μια από αυτές θα την ανακοινώσουμε. Έτσι λοιπόν, αυτός ο λαός που ακούσαμε. Παρ' όλα αυτά θεώρησαν ότι η Τρίπολη και ο Πύργος είναι Ήπειρος. Η Καρδίτσα. Μήπως θεωρούσαν Ηπειρωτική Ελλάδα. Το είπαμε πριν. Το κάλυψα εγώ με αυτό που είπα Ήπειρος. Την Ευρώπη δεν είπες. Εντάξει, εννοείται. Και πιάνουμε όλη την. Είναι δύο αστείο. Η Φλόρινα υπόθηκε όμως. Υπόθηκε δεύτερη φορά. Ήξερε ο τύπος. Ήξερε ο άλλος, κατάλαβες τι ζω έχω από κάτω. Φλόρινα. Κάτσε να πω και τη Φλόρινα. Αλλά η Τρίπολη ήταν το καλύτερο νομίζω. Ακούσα αυτά από τα παιχνίδια. Έχουμε ακούσει και αντίστοιχα και από την Ελλάδα και από την Κύπρο και λες μπράβο, αυτός ο λαός αξίζει πολλά. Έχει απαιτήσεις για τον εαυτό του. Και πρέπει, δικαιούται πράγματα αυτός ο λαός. Να σωθεί για αρχή. Να μην μας. Ναι, για να λέει την Τρίπολη ότι ανοίξει την Ήπειρο. Τα φώτα μας δεν θα τα μεταδώσουμε. Ναι, τα μεταδώσουμε. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα. Σήμερα επίσης τον πολιτισμό μεταδώσαμε, όχι τη γεωγραφία. Τι θες εσύ τώρα. Ότι η γεωγραφία δεν ανοίξει τον πολιτισμό. Έλα καημένα. Αυτό που λέμε καλλιέργεια. Και καλά, στο σχολείο δεν πρόσεχες. Πατάτας. Τι καλλιέργεια. Πατάτας. Χασίς. Όχι, όχι, πατάτας είναι τελικά. Πατάτας και πατάτες. Ο Καποδίστρια έκανε τη ζημιά. Νομίζω, ναι, αυτό που έφερε την πατάτα. Τις πατάτες και έχουμε πέσει το τηγανιτό και δεν μπορούμε να σηκώσουμε κεφάλι. Και έγινε πατάτα το κεφάλι. ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site. Κάντε, ναι, από κάτω μας ακούτε live και μετά. Όχι, εκεί μας ακούτε live και μετά όποτε θέλετε. Στο YouTube Official από κάτω μας γράφετε σχόλια και κάντε subscribe. Εκεί για να έχετε. Και στο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης Official. Άξι και εσύ, ναι. Κάντε subscribe. Εγώ δεν έχω. Έλα. Πού να κάνουν subscribe. Δεν είναι, κάντε σε μένα. Αυτοί που θα κάνετε στο Θύμιο. Μπα, sorry. Γιατί θα μου τους δώσεις. Γιατί μετά. Εγώ έχω. Άμα χρειάζεται, τους κρατάω εγώ. Άμα χρειαστεί, τους μου τους δίνει. Οκ, okay, ευχαριστώ. Είσαι φίλος γκαρδιακός όμως. Εντάξει, buddy. Bro code. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο και γελάει κιόλας. Και πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Ελληνοφρένεια είναι ουσιαστικά ένα ντουο συκοφαντών. Ένα ντουο συκοφαντών. Οι οποίοι με μία προβιά, ας πούμε, δημοσιογραφική, κυκλοφορούν στα διάφορα μέσα και λένε πράγματα στα οποία εγώ δεν δίνω την παραμικρή σημασία. Βγάζουμε την προβιά λοιπόν τώρα και συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα. Το ακούσαμε και χθες αυτό το χητικό, αλλά θέλω να το μοιραστώ και μαζί σου. Τι, ποιο? Ο κύριος Πατούλης. Να μοιράζεσαι. Να, ναι, μοιράζεσαι. Αυτό είναι το μήνυμα της νέας δεκαετίας, μετά τις γιορτές. Να μοιραζόμαστε. Παλιάς. Πάει, παλιά, χέστη. Αν μοιραζόμαστε και έχω κέρδος εγώ είναι ωραία. Αν μοιραζόμαστε και έχω χασούρα εγώ είναι ωραία. Για μένα ναι. Αυτό είναι το μήνυμα της αγάπης. Αυτό είναι το μήνυμα της αράπης, είναι αυτό, δεν της αγάπης. Τώρα. Τι τώρα. Ξενοφοβικό. Όχι, δεν είναι καθόλου ξενοφοβικό. Το είπαμε αγάπη. Λοιπόν, ο κύριος Πατούλης, ο περιφερειάρχης μας. Σε παρακαλώ. Που διαβάζω ότι κάτι έπιπλα αγόρασε εκεί για το. Γιατί δεν μην αγοράσει. 20.000. Ότι θα για μείνει το γραφείο. Για το γραφείο. Ή το Χιδούρου γύρευε προς το Χιδούρου. Ένα αντίστοιχο θα το έχει. Κατάληψη θα ήταν μέσα. Με καρέκλες καφενείου. Τα παιδιά του Ινδαρέ θα είχε μέσα. Ναι, νομίζω. Ναι. Με γάντια να μην ακουμπάνε. Και ήρθε ο Πατούλης τώρα και πώς το έχει κάνει εκεί μέσα το γραφείο. Λέει θα μείνουν στην περιφέρεια, έδωσε απάντηση. Περιφέρεια, θα μείνουν στην περιφέρεια αυτά και δεν μπορεί ένας περιφερειάρχης, θα έρχονται κόσμος, βλέπει εκεί, μην γίνουμε ρεζίλοι. Και αν δεν έχει λίγο καράτι παραπάνω, μερικά καράτια. Ότι θα έρθει, ας πούμε, ένας ξένος. Από πού τα αγόρασε? Δεν ξέρω, δεν έχει. Την αγορά δεν, δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Θα έρθει ένας ξένος. Θα δει την Αθήνα από ψηλά. Θα περάσει από 10 ρέματα που δεν έχουν κλείσει. Και θα δει τους δρόμους που είναι έτσι, θα πει, θα δει σκοτεινά. Αυτό είναι γραφείο. Δεν θα πει τίποτα για όλα αυτά που είναι τριτοκοσμικά, αλλά θα έχει απέτηση μόλις μπει στο γραφείο και θα πει: α, η καρέκλα δεν ήταν ωραία. Δεν ήταν δερμάτινη. Ή αυτή είναι η αντίληψη. Αντίθετο. Α, ήταν δερμάτινη. Τουλάχιστον μια αποζημίωση. Αυτή είναι η αντίληψη. Σκατοκίνηση, ναι, από εδώ και από εκεί. Ναι, αλλά μπάχαλο, πλημμύρες, φωτιές και έχονται χωρίς ρημοτομία, περιοχές. Αλλά έκατσα σε μια καρέκλα της προκοπής. Η νησίδα στον βλέπω τάδε ένα δρόμο. Χρυσό τοίχο απέναντι. Ναι, ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η νησίδα στον τάδε δρόμο ανήκει στην περιφέρεια. Το πεζοδρόμιο απέναντι ανήκει στο Δήμο. Το άλλο ανήκει στην κοινότητα. Δεν συνεργούνται όλοι μαζί, τα φώτα κτλ. Η περιφέρεια που είναι στη Μεσογείο. Νομίζω στη Συγκρού. Πού γίνεται αυτό τώρα? Στη Συγκρού, το κεντρικό γραφείο. Είχε και στην Κηφισίας πάνω, μοιράζονται όλα αυτά. Ναι, όχι, σε ποιο γραφείο πάνω αυτά? Νομίζω ήταν στη Συγκρού, αν δεν κάνω λάθος. Δεν έχει σημασία. Το γραφείο είναι πολυτελές όπου και να είναι. Ο Πατούλης λοιπόν έδωσε μια συνέντευξη στην Διατρίτσι. Να τα πάρει τα έπιπλα, να το δούμε μετά. Είπε, όποιος θέλει να έρθει να το δει. Α, ωραία. Πήγαινε λοιπόν εσύ να δεις τι έπιπλα πήρε, αν έχεις την περιέργεια. Και αν ανέβεις μέχρι τα έπιπλα, το συζητάμε. Έδωσε μια συνέντευξη στην Έλενα Κατρίτσι, στην ΕΡΤ προχθές. Και τον ρώτησε η Κατρίτσι για την σύζυγο και τα αντισήματα και τις φωτογραφίσεις και τις κουρτίνες και τις χρυσές πολυθρόνες. Και κουρτίνες πήρε? Όχι, δεν έχει δει φωτογραφία του ζεύγους Πατούλη. Παντού. Εκτός από περιφέρεια. Γι' αυτό ρώτησε η Κατρίτσι. Βρίσκεστε πολλές φορές σε διαδικασία, γιατί σας έχω παρακολουθήσει, να πρέπει να μιλάτε, να σας ρωτάνε και να απαντάτε εσείς για τη σύζυγό σας. Για τον τρόπο με τον οποίο ντύνεται, για τις επιλογές της. Δεν αισθάνεστε, δεν έρχεστε σε δύσκολη θέση? Όχι καθόλου. Γιατί εμείς είμαστε από τους ανθρώπους που δεν πιστεύουμε στις επιφάνειες. Που δεν πιστεύουμε στις επιφάνειες. Και μάλιστα η Μαρίνα πολλές φορές προκαλεί, γιατί θέλει ο άλλος να ασχοληθεί με τον εσωτερικό της κόσμο και την εσωτερική, την δική της σκέψη. Όπως άκουσες, σύμφωνα με τον Πατούλη, που δεν είναι με τις επιφάνειες, όπως ναι, είπε, ναι, όχι, ναι. το ζεύγος συνολικό, ναι. Τα κάνει αυτά η κυρία Πατούλη γιατί θέλει να αναδείξει τον ιστορικό της κόσμο. Έτσι που ο κύριος Φαραώ. Όχι. Από κατάχεται. Δεν ξέρω, έτσι που ο κύριος Πατούλης. Τον ιστορικό της, καλά είπε. Εσύ σήμερα φοράς ένα μαύρο μάλινο, να το πω, χιλιοπλημένο. Ένα καρό κόκκινο. Το πλένουμε. Ναι, ναι. Ένα καρό, κάποια στιγμή το πετάμε κιόλας, θα ανοίγει 10 τρύπες. Ένα καρό κόκκινο που κάμισο. Ναι. Και ένα μπλουζάκι που γράφει μέσα Ιρών Μαΐδεν. Ιρών Μαΐδεν. Ιρών Μαΐδεν. Ναι. Λοιπόν, αυτά δεν αναδεικνύουν εσωτερικό κόσμο. Επιφανειακά είναι. Προφανώς. Είσαι εσύ, όχι τα ρούχα, εσύ είσαι επιφανειακός. Α, εγώ είμαι. Αν φόραγες, ερχόσουν με μια. Αυτός είναι ο δικός μου ιστορικός. Με ένα πλατινέ μίνι, θα αναδείκνυες εσωτερικό κόσμο. Φορά, δεν είμαι δυσόρθιο. Όρθιο. Μίνι φοράς από κάτω. Μα δεν βάζει μπλουζάκια Iron Maiden χωρίς μίνι. Είναι δυνατόν. Λοιπόν, πρώτη φορά ακούστηκε στον πλανήτη και στην νόηση γενικότερα ότι φοράει κάποιος πολύ όντανα ρούχα. Διαλέγει έντονο φόντο και κάνει προκλητικές κινήσεις εμφανίσεις για να αναδείξει. Όχι τον εξωτερικό του κόσμο. Τον ιστορικό του κόσμο. Τον εσωτερικό. Α, τον εσωτερικό. Κακουφώσισε. Δεν είπε ιστορικό. Εσωτερικό. Πολύ μου άρεσε να λέει ιστορικό τόση ώρα. Γι' αυτό είπε Φαραώ. Ναι. Μάλιστα. Πάνω σε μια. Γιατί κολλάει και η Φαραώ κάτι χρυσά φορούσαν. Μα γι' αυτό νεκρή. Ο ιστορικός της κόσμος είναι από εκεί. Εσωτερικός. Τι ο εσωτερικός κολλάει. Μα πού σου έρθει ιστορικός κόσμος. Θα μ' άρεσε πάρα πολύ να λέει ιστορικός κόσμος. Ναι, αλλά ξέρεις τη ζωή. Γίνονται τα πράγματα έτσι, όχι όπως μας αρέσουν. Σε πολλά πράγματα συμβαίνει. Έλεγα με εμείς σενάρια γράφουμε. Ό,τι θέλουμε ήθελα να σου πω. Εμείς ότι αυτό συμβαίνει στη ζωή. Έλα τώρα. Και είναι καλό να το πάρει χαμπάρι κάποια στιγμή. Παρόλα αυτά, ο εσωτερικός της κόσμος για να καταλήξουμε είναι αυτό το χρυσό από μέσα. Δεν ξέρω. Βάζει κάτι απ' έξω για να κοιτάμε την κυρία Πατούλη και να λες έχει ωραίο εσωτερικό κόσμο. Έχει ένα πνεμόνι 24 καράτια να σηκώνει. Δεν ξέρω. Αυτά τα είπε ο περιφερειάρχης. Τι γίνεται, δεν χτυπάει στη μαγνητική. Τι να σου πω. Α. Δεν ξέρω. Πάντως αυτή ήταν η απάντηση. Ήταν πάρα πολύ καλή και φεύγουμε από αυτή την παράταξη. Πού πάμε. Στην άλλη παράταξη. Ποια είναι η παράταξη, είναι τι άλλη. Τι είναι η άλλη. Τώρα που διευρύνεται. Ας πούμε ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει, παράταξη δεν είναι, είναι η αλήθεια. Διευρύνεται. Παράταση είναι. Παράταση λίγο ακόμα. Την άλλη παράταση. Παράταση είναι παράταση. Ευρωβουλευτής, ένας εκ των ευρωβουλευτών. Ο Γεωργούλης. Ο Αλέξης Γεωργούλης. Έβγαλε ένα βίντεο τώρα. Έχει κι άλλον. Εγώ είμαι τον Γεωργούλη και τον Κόκαλη, θυμάμαι. Θυμάσαι άλλον. Παπαδημούλης. Ακόμα είναι. Κούλογλου. Η Κουντουρά είναι. Πρέπει να είναι. Η Κουντουρά. Τη λέει ΣΥΡΙΖΑ όμως πια. Κοίτα, ο Γεωργούλης με τούτα και με τα άλλα, με κάτι βίντεο, μας θυμίζει την παρουσία του. Η Κουντουρά έχει φύγει τελείως. Δεν ασχολείται καθόλου. Κάνει τις διακοπές εκεί και ο Παπαδημούλης δίνει κάτι συνεντεύξεις και ο Κούλογλου. Μπορεί να κάνει ουσιαστικό έργο. Στην Ευρωβουλή. Δεν το βλέπουμε. Στην Ευρωβουλή. Ποιο κάνει ουσιαστικό έργο στην Ευρωβουλή, για πες μου. Η Ευρωβουλή έχει φτιαχτεί για ουσιαστικό έργο. Ο Γεωργούλης. Ο Γεωργούλης, λοιπόν. Ένα. Έφτιαξε ένα βιντεάκι μες τα Χριστούγεννα που κάνει τον απολογισμό. Α. Κάνει τον απολογισμό της χρονιάς. Γεια σας. Γεια σας. Γεια. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Κλείνει ο χρόνος και πολλοί από εμάς κάνουμε τον απολογισμό μας. Άλλοι θέτουν στόχους για το νέο έτος. Ας κάνουμε λοιπόν μια σύντομη ανασκόπηση για τις καλές και τις όχι τόσο καλές στιγμές του 2019. Λοιπόν, θα είμαστε σύντομοι. Ξεκινάμε από το μήνα Γενάρη. Πήραμε κιλά. Τι να κάνουμε. Παρ' όλα αυτά είχα την τύχη να βρεθώ στην επιτροπή του Your Face Sounds Familiar. Αγαπημένη εκπομπή με πολύ ευχάριστες και αληθινές στιγμές. Εκεί ήταν πριν πάει στην Ευρωβουλή, βέβαια, είναι η αλήθεια. Θα πάμε στο Φλεβάρι. Δεν θα τους ακούσουμε όλους τους μήνες. Τι έγινε μετά. Για τα κιλά, θες να πεις. Δεν θα τους ακούσουμε όλους τους μήνες. Πάμε έτσι λίγο σκόρπια, δεν ακούσουμε τώρα 12 μήνες. Αν και θέλουμε. Αν και θέλουμε είναι να η χρονιά για τον Γεωργούλη ξεκίνησε το Γενάρη με το Face, την εκπομπή. Και κατά τον Μάιο πήγε στην Ευρωβουλή. Η πορεία ήταν. Τη ζωή και αυτή. Τη ζωάρα κάνει ο Γεωργούλη. Τη ζωή του να είχαμε. Και μας το θυμίζει συνέχεια. Θα έρθουμε τώρα προς το τέλος όταν άλλαξε η Κομισιόν. Αλλά ας τα αφήσουμε αυτά στο παρελθόν και ας ασχοληθούμε με τα ουσιαστικά καθήκοντα του Ευρωβουλευτή. Και σε λίγο έχουμε τις εκλογές της νέας Κομισιόν. Στις εκλογές κράτησε ουδέτερη στάση. Γιατί από τη μία έπρεπε πάρα αυτά να δημιουργηθεί νέα ηγεσία, ενώ από την άλλη κρατούσα επιφυλάξεις για τη στάση της Κομισιόν, κυρίως του Προέδρου, όσον αφορά τον πολιτισμό και την παιδεία. Και αυτός ήταν ο λόγος που διοργανώσαμε τη δεύτερη ημερίδα μας με τίτλο «Όταν οι καλλιτέχνες αλλάζουν τον κόσμο». Γιατί είχαμε σκοπό να φωτίσουμε αυτή τη σχέση των καλλιτεχνών με την πολιτική και την κοινωνία. Ρωτήσαμε τον κόσμο, καλέσαμε ακαδημαϊκούς, καλλιτέχνες, ειδικούς πάνω στο θέμα και όλοι καταλήξαμε στο ίδιο συμπέρασμα. Ότι οι καλλιτέχνες όχι μόνο μπορούν, αλλά υποχρεούνται να επηρεάζουν την πολιτική και την κοινωνία. Έγινε ολόκληρη μερίδα για να καταλήξουν σε αυτό το συμπέρασμα που ισχύει εδώ και 200 χρόνια περίπου. Μην πω από τον 5ο αιώνα. Μπορούμε άλλη μια φορά αριστερά. Μία ακόμα. Προφανώς ο Γεωργούλης θα βγαίνει μέχρι τα γεράματα. Μια ακόμα φορά αριστερά. Δεν άξιζε. Αυτή είναι η αριστερά, κύριε. Βεβαίως. Αυτή είναι η περηφάνεια. Εδώ όχι έχει... αυτό που λέει ο Άδωνης. Να λέγεσαι αριστερός και να έχει τον Γεωργούλη. Νιώθουμε υπερήφανοι. Να έχει τον Γεωργούλη να σε εκπροσωπεί. Και... καλά τον είπες παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ. Μπράβο. Παράταξη είναι. Εδώ διάφορων λέει... άσχετων και επικίνδυνων. Δεν με αφήνει. Παρατάσσονται. Εδώ λέγεται ο πολιτισμός στο τέλος. Αλλά λίγο πριν λέγεται την εκλογή της νέας Κομισιόν που την είχαμε πριν κανένα. Yeah. Ξεκίνησε από το καλοκαίρι και ολοκληρώθηκε πριν κανένα τρίμηνο. Και όπως λέει ο Γεωργούλης, σε αυτή την εκλογή κράτησε ουδέτερη στάση. Καλά έκανε. Και θέλω να πω ότι θυμόμαστε όλοι και την von der Leyen, πώς λέγεται η νέα πρόεδρος εκεί. Είχε να το λέει ότι ο Γεωργούλης κράτησε ουδέτερη στάση και παραλίγο να μην βγει η Φοντερ Λάιεν. Προβλημάτισε την Κομισιόν η στάση Γεωργούλη. Την Ευρώπη όλη. Την ταράχθηκε Ευρώπη... το οικοδόμημα. Δεν θέλω όμως να μην παίρνουν θέση αριστερή. Δεν μ' άρεσε η ουδέτερη στάση. Μα αφού ήταν θέμα κάπου. Πολιτισμού, τι θα ήταν θέμα πολιτισμού, αλλά και ο Αλέξης λίγο δεν καταλαβαίνει ότι δεν έχει άποψη γιατί ουδέτερη. Τι είναι. Γιατί έτσι έκρινε. Πολύ κομμουνιστικό μου φαίνεται αυτό. Μήπως δήλωσε και παρόν. Όχι, δεν είναι κομμουνιστικό. Οι κομμουνιστές, αν θυμάμαι καλά, έχουν άποψη. Είναι οι μόνοι που έχουν άποψη καθαρή. Τα παρόν είναι για τη διαδικασία της Βουλής. Τα μπερδεύεις κι εσύ. Α, εντάξει, δεν έχει. Τις βούρτσες, μην πω εγώ τι άλλο. Και στη Βουλή έχει. Αλλά άλλο τι ψηφίζεις εκείνη τη στιγμή, γιατί έρχονται κάτι νομοσχέδια τέρατα που έχουν μέσα ένα καλό αρθράκι. Έτσι τον έχω. Πραγματικά. Έτσι. Ευχαριστώ. Είναι σαν τον πύργο που λέω εγώ για τις εμφανίσεις σου. Έχουν ένα καλό αρθράκι τα νομοσχέδια. Όλα τα άλλα είναι εγκληματικά κατά του κόσμου και πρέπει να ψηφίζεις ναι ή όχι. Όχι, κύριε. Δεν θα ψηφίζω ναι ή όχι. Μαριονέτα. Θα το αλλάξω. Τον έχω μαριονέτα. Ευχαριστώ για την πάσα. Μισό του πετάω. Τάκ, τάκ. Ευχαριστώ για την πάσα. Ευχαριστώ για την πάσα. Με αυτόν τον ηχολήπτη είμαστε φαντάροι μαζί. Και δεν έχουμε κάνει ποτέ όσο καιρό είμαστε εδώ με τον Νίκο. Δεν έχουμε κάνει ποτέ. Τι μου θύμισες τώρα. Το φανταρικό. Μάλιστα. Για λίγο κομμάτι, για ένα μικρό. Και τώρα ή τον είδε σε σύνταξη. Τον είδα μετά από χρόνια. Πήγε σε σύνταξη. Ωραία. Πραγματικά. Λοιπόν, να συνεχίσουμε λίγο με τον Γεωργούλη. Θα πάμε στον Απρίλιο του Γεωργούλη. Έχει κι άλλο Γεωργούλη. Έχει άλλα δύο. Ωραία. Ήρθε ο Απρίλιος και όλα ανθίζουν. Ακόμα και στη Μεγάλη Βρετανία. Ανθίζει το πρόγραμμα του ITV. Έρχεται η οικογένεια Ντάρελ και κάνει πρεμιέρα για την τέταρτη και τελευταία σεζόν. Και ενώ όλα βαίνουν καλώς, όλα πάνε υπέροχα, έχετε μια αναπαντική εξέλιξη. Η υποψηφιότητά μου στις ευρωεκλογές. Να εκλεγεί κανείς ή να μην εκλεγεί. Ιδού η απορία. Βγαίνουν τα αποτελέσματα. Βγήκαν τα αποτελέσματα, βγήκαν. Βγαίνουν τα αποτελέσματα. Μάλλον κηρύσσεται η ένωση του διαγωνισμού της πολιτικής λασποσφαίρησης. Εδώ βγάζει τον καημό του. Ακούγοντάς τον, δεν λες γιατί έχει βγει στην Ευρωβουλή. Λες από ποιο διαολεμένο κάστινγκ πέρασε και στον επόμενο γύρο και του δώσαν το ρόλο. Ο Τσίπρας πάντως τον εκτίμησε. Ο Τσίπρας, ναι, άλλη μόνο. Ως αντιστοίχου βεληνικούς και ταλέντου. Άλλους και άλλους ο Τσίπρας. Ηθοποιός. Άλλους και άλλους έχει. Ναι, γι' αυτό. Οπότε πόσο ταιριάζει με το ΣΥΡΙΖΑ. Στα κάστινγκ πώς περνούσε. Περνούσε. Οριζόμενος. Προφανώς. Ναι. Γιατί πώς τον ψήφισε ο κόσμος. Για συγκροτημένο ευρωβουλευτή. Εκεί είναι άλλο. Για αριστερό. Ναι. Για τον κόσμο τη διανόηση που μίλησε. Ο αριστερός κόσμος της χώρας, τον Γεωργούλη, διάλεξε για να τον. Ποιον ήθελε να διαλέξει, τον Μίμη Ανδρουλάκη. Δεν ήταν υποψήφιος ο Μίμης Ανδρουλάκης. Λοιπόν, και ένα τελευταίο, το resolution που λέμε. Τι έχουμε? Resolution και έχουμε. Πάμε. Για το 2020. Λοιπόν, resolutions για το 2020. Πολιτισμός. Και όλα αυτά υπό το πρίσμα του πολιτισμού. Νιώθετε και οι ακροατές αυτό που νιώθουμε και τρεις μέσα στο στούντιο. Αυτή η αμηχανία που έχω την παγωμάρα. Όχι, έπρεπε να τα ακούσουμε. Έπρεπε να τα ακούσουμε. Είναι εκπρόσωπός μας. Πήρε χιλιάδες σταυρούς ψήφους. Πέρα από τη λέξη πολιτισμός, τι σημαίνει, ξέρει. Όχι, δεν... Κάτι για τον πολιτισμό έχει δεν να πει ή πολιτισμός αυτό που λέμε. Δεν έχει σημασία. Φτάσαμε και στο δεύτερο διαφημιστικό πακέτο. Πάμε να τα ακούσουμε. Here's to you, Nicola and Bart. Rest forever here. Αυτή η φωνή γεννήθηκε σαν σήμερα το 1941. Τζον Μπαέζ. Και είπαμε να ακούσουμε αυτό το τραγούδι που είναι για τους αναρχικούς Άκο και Βαντσέτη, Νικόλα και Μπαρτόλομιου, Μπαρτ. Μπαρτ. Που τη δεκαετία του 20 καταδικάστηκαν σε θάνατο επειδή ήταν αναρχικοί. Εντάξει. Τι είχαν, Μητσοτάκη τότε. Δεν θυμάμαι να σου πω ποιον ακριβώς είχαν. Mm. Και ήταν αθώοι. Απεδείχθη ότι ήταν αθώοι, αλλά δεν βαριέσαι. Ναι, εντάξει. Ξεβρώμησε ο τόπος από δύο αναρχικούς. Μα δεν ξεβρώμησε. Δεν ξεβρώμιζε έτσι ένας τόπος. Κανένας τόπος δεν ξεβρώμιζε. Είναι αυτή η βροχιά του τόπου για αρχή. Πρώτον, και δεύτερον, δεν ξεβρωμίζουν έτσι οι τόποι. Το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα φέρουν. Αλλά δεν έχουν τόσο μυαλό όλοι αυτοί. Έτσι και πειράζει. Αυτό πάμε σιγά σιγά. Έχουμε λαό όπως κάθε. Ρώτησε ένας ακροατής αν θα πάτε στη Λάρισα. Ναι, θα πάμε στη Λάρισα τον Μάρτιο. Θα ανακοινώσουμε τις ημερομηνίες. Ως Τσολιάς, ως, ναι. Ναι, το οι πίτσες μπλε θα ταξιδέψουν. Είναι στην περιοδία, ήδη ξεκινάμε την άλλη Παρασκευή. Και το 21 Φλεβάρι θα παίξουμε στο Βόλο και 22 Θεσσαλονίκη. Το λέω για όποιους είναι εκεί κοντά στη Λάρισα. Τα μεσάνυχτα, Γιάννητος, κάντε μια στάση στη Λάρισα. Μπορεί μετά το Βόλο. 22 ξημερώματα. 22 ξημερώματα, ναι. Οπότε να παίξετε εκεί λίγο στην πλατεία τη μεγάλη. Και βλέπουμε. Και βλέπετε. Ωραία, κάπως όλα αυτά. Φτάσαμε στο τέλος. Έχουμε λαό. Λαός μας πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Έλα, μωρέ, καπιτάλα. Έλα, καλά. Πόσο μπήκε το 2020, ήταν 20 ή όχι? Αν ήταν 20, το μέτρησε. Ήταν 20 στα 40 ήταν. Τέλος πάντων. Ο φίλος ο Κυριάκος λέει: χρειαζόμαστε ριζοσπαστικές αλλαγές, λέει, για να μετατρέψουμε την Ελλάδα σε πραγματικό success story. Τι σημαίνει αυτό, χωρίς σάλιο και στα τέσσερα? Πάνω κάτω. Α, ναι. Είναι το παλιό success story του Σαμαρά, τώρα είναι το πραγματικό. Γάμο το, και εγώ νόμιζα ότι ζούσα σε μια χώρα με success story, ρε. Τι γίνεται? Δεν το είχαμε από ανέκαθεν, λυπάμαι. Θέλατε Τσίπρα, να τα χαλάσει όλα. Πάρτε το. Γάμο το κερατό μου, είχαμε αυταπάτες κι εμείς. Αυτό. Ναι. Τι κάνεις? Δεν μπορώ να πω. Γιατί? Είναι χυδαίο. Χυδαίο. Και σόκι. Γιατί δεν λέτε, ρε, για τις απεργίες στην Καβάλα του Λαβρεντιάδη και για τον ΟΤΕ? Δεν συμφέρουνε αυτά. Πληρώνεστε. Πληρωνόμαστε, τα παίρνουμε, φίλος. Εγώ έχω χολ, οπότε μπορώ να το λέω. Γιατί δεν έχω ΤΕ. Α, ναι, βεβαίως. Τι κάνει προσφορά, εντάξει. Να τα λέτε. Εμείς έχουμε συμβόλαιο και είναι να πάρουμε την επιδότηση και δεν το ρισκάρω τώρα. Στην Καβάλα οι άνθρωποι πήγαν να μπουν μέσα και οι κολοσικιωριτάδες δεν τους αφήσανε να μπουν, το ξέρεις. Οκ, γιατί δεν τους πλακώσαν στο ξύλο όμως? Κρίμα, αυτό έπρεπε. Άμα δεν το τρώγανε, μήτες και αυτοί πήγαν να δουλέψουν. Άκου τι πήγαν να κάνουν οι άλλοι, απλήρωτοι. Λοιπόν, τα λέμε. Ναι, είστε, να είσαι καλά. Έλα, μάνα μου. Έλα, μάνα μου. Καλή χρονιά, μάνα μου. Γεια. Αν και με ακούς μόνο από μύτη, κανονικές αναπνοές τώρα με την αρρώστια. Μόνο από μύτη, όπα. Τον παραπήγε στον κουραπιέ σύννεφο, έπηγε δύο γόνατα ο κουραπιέ, κατάλαβα. Όχι, βρε, δεν τρώω κουραπιέ με λομακάρον, αλλά εμείς βάζουμε. Δεν είπα τον τρώω στον κουραπιέ. Ολόκληρο. Mm-hmm. Να σου πω, ρε, παλικάρι. Το έχω ξαναπεί και δεν θα βαρεθώ να το φωνάσω. Καταρχήν, μνημόνια μέχρι να λιώσουν οι πάγοι τη γη, οι πόλοι τη γη να λιώσουν όλα. Εμείς μνημόνιο εδώ, έτσι πρέπει να μας έχουν. Και θα ξανααναφερθώ σε αυτό το πράγμα. Βγήκαν οι Τούρκοι στο Εντύρνε, η Ανδριανούπολη, η Ισταμπούλ, Κωνσταντινούπολη. Αυτά τα λέω σε δύο γλώσσες γιατί έχουμε και εθνικιστές, να μην τους χαλάμε το χατήρι. Γιατί ως γνωστόν οι εθνικιστές ξέρουν και ξένες γλώσσες. Ναι, για πες. Εντύρνε και Κωνσταντινούπολη και μετά πάμε τα ελληνικά. Ανδριανούπολη και Κωνσταντινούπολη, λοιπόν. Βγήκανε, λέει, οι σύλλογοι εκεί και κάνανε παράκληση τους Βορειοελλαδίτες να πηγαίνουν για ψώνια για να ανεβάσουν, λέει, το οικονομικό θέμα της Τουρκίας. Άντε, και σανότερα. Το σανότερα το λέμε με σανό, έτσι, σανότερα. Σανότερα, γι' αυτό το παίζε μεγάλη γάτα. Λέγεται. Γεια χαρά. Γεια σας. Πώς? Καλά είσαι, λέω. Καλά, καλά, πάντα καλά. Ο Θήμιος καλά είναι? Καλά δεν τον λες. Πότε δεν ήταν καλά? Γιατί καλέ? Ήταν μια προβληματική περίπτωση γενικότερα. Όχι, όχι. Δεν συμφωνώ, διαφωνώ μαζί σου. Δεν έχει σημασία. Σημασία δεν έχει να συμφωνήσουμε. Σοβέστατα. Γιατί να συμφωνήσουμε? Ναι, μάλιστα. Απλή ασυμφωνία χαρακτήρων που θα λέει και μια φίλη. Συνάδελφος. Έχουμε καμία κατά τη γνώμη όλων των μαρτύρων που χωρίς μου μας η έτοιμη γορία απλή ασυμφωνία χαρακτήρων, απλή ασυμφωνία χαρακτήρων. Καμία αντίρρηση. Ναι. θέλω να σου πω, εσύ και ο Θήμιος, οι δυο σας, είστε κατά την άποψή μου πάντα ένα άπαιχτο δίδυμο. Κατά έναν βουλευτή που δεν είναι ρουφιάνος, είμαστε ένα ντουο συκοφαντών. Η Ελληνοφρένεια είναι ουσιαστικά ένα ντουο συκοφαντών. Λοιπόν, άλλο ένα που ήθελα να πω εγώ. Μην ασχολείστε πάρα πολύ με το Ντέσιο το Ρουφιάνο, εσύ που είπατε, θυμάμαι πως τον έλενε. Αξία του δίνεται, νομίζω. Μην ασχολείστε, γράψτε το κανονικά. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Απόψη μπορεί να είναι και λάθος. Παρακαλώ. Ο Μουτζούρης είναι, πήρατε τηλέφωνο. Ναι, τι θέλετε, κύριε. Εκεί θέλω, παίρνω το τηλέφωνο. Η κλήση ηχογραφείται, παίρνω για να ανανεώσουμε το ρεύμα, να το βάλουμε σε άλλη εταιρεία. Δεν κατάλαβα το πρόβλημα. Το ρεύμα σου μέσα, το ρεύμα σου, θα σου αλλάξω τα φώτα. Δεν είμαι ηλεκτρολόγος, μα θα σου αλλάξω τα φώτα. Θα σου αλλάξω τα φώτα. Θα σου αλλάξω τα φώτα. Από την εταιρεία των φώτων παίρνουμε. Σήμερα τα φώτα, προχθές που ήταν και ο φωτισμός, πήραμε για να σας αλλάξουμε τα φώτα. Άλλαξε μου τα φώτα. Άλλαξε μου τα φώτα. Άλλαξε μου τα φώτα. Άλλαξε μου τα φώτα. Χωρίς παγιό, με χαμηλή κατανάλωση. Στο σπίτι σου μέσα. Μ' ακούς?